Ek nooi jou nou om saam met my te bid. Ek het ook by Sheila Cousins gaan haal, 'n gebed. Ek gaan die woorde vir julle lees en julle kan dit saam lees of saam bid. Dat ons leef omdat u leef, is die eerste van alles wat wonderlik is. Een wisselvloei is daar tussen u en ons. U vloei in ons in en ons in u. En in u word ons arme vog gesuiver en vernuwe. En ons self keer uit u terug in ons in. Deur die membraan wat tyd en wêreld is. Membraan of illusie. So dun is dit, so nie, so nêrens vir u begenadigdes. Dankie dat ons, wat onsself versteek vir ons naastes, gans oop is vir u en u oop. Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer tussen u en ons, dat tyd en ewigheid mekaar deurdring nie twee is nie, maar een. Dankie God vir die wonder waarin die harde seer wat wêreld is, sagter as asem oplos en verdwyn. Dan bid ons verder, Heer, dat dit nou baie stil in ons sal word, dat ons geduldig kan dink en luister, dat ons verwonderd oor die lewe kan wees, en dat ons afwagtend by die doopvont sal staan. Amen. Ek wil graag vir u verduidelik hoe ek gedink het oor die diens vanoggend. Ons gaan nou lees uit Exodus 3 vers 1 tot 15, dis die bekende gedeelte van die brandende doringbos. Dan gaan ek so 'n kort stukkie preek of nadink oor die gedeelte of oor wat na my gekom het. Onder die tema die sirkelgang van die lewe of the cycle of life. En dan gaan ek in die diens die kinders doop, as ook dan deel van die preek, ook om vir ons te verduidelik. Ek gaan vir Tim Rice, the cycle of life uit The Lion King, speel terwyl die kindertjies ingebring word, hopelik so by dan ongeveer 25 oor en half toe. En dan gaan ek die doop bedien en dan sal ek voortgaan met die preek en dan is ons klaar. So ek vra jou aandag vir so ongeveer 20 minute na 'n halfuur toe. Kom ons lees uit Exodus 3 vers 1 tot 15. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom, in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na Moses uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van die Egipte te bevry, om hulle hiervandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hittite, Amorite, Ferisite, Hiwite en Jebusite. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Israel sou bevry, uit Egypte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Nou, die tekstvers is hierdie gedeelte. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Tot daar. Ek gaan maar by my tekst hou, want anders praat ek baie keer nonsens. So kom ons bly maar hier so by wat ek voor die tyd voorbereid het. Ek het hierdie gedeelte gekies, omdat die vraag wat hierin gevra word, vandag nog baie dikwels gevra word. Vooral hier by die doop, waar ons kinders gaan doop. Wie is die God wat ons glo, wat vandag hierdie twee kinders op die naam noem en sy hand na hulle toe uitsteek? Wie is die God wat ek en jy vandag hier ontmoet? Die vraag is baie aktueel en gaan veel dieper en verder wanneer die moderne wêreld van die internet en die wetenskap vra, is daar hoegenaamd 'n God? Die van julle wat al Yuval Noah Harari se boeke Sapiens, A Brief History of Humankind, en Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, en selfs 21 Lessons for the 21st Century gelees het, sal weet dat dit die vraag is wat hy in hierdie boeke vra. Nou of jy dit gelees het of nie gelees het nie, die vraag wat oral rondom ons leef is, wie is die God in wie jy glo? Nou, sonder om Harari se briljante boeke te probeer opsom, en dis toch helemaal onmoontlik, gee hy as historikus een oorsig oor hoe Homo sapiens of die mens of ons nou tot hier gekom het. En dis nie baie mooie story nie, want julle weet, ons is eindelijk maar een wrede klomp by mekaar. En ons laat maar baie woeste landskappe achter. Kyk maar na die geskiedenis, kyk maar na die korante rondom ons. Hy gee ook sy idees oor hoe die toekoms gaan lyk met kunsmatige intelligentie en die ontwikkeling van die wetenskap. En hy sê onder andere dat die mens van vandag nie meer God nodig het nie, omdat ons Homo sapiens so selfversorgend geword het. Ons weet waar reën vandaan kom, ons weet hoe siektes in die wêreld kom, ons glo nie meer dat dit die duivel of duivels is wat die goed in die mense lewe bring nie. Toch vra Harari in sy latere boek, 21 Lessons for the 21st Century, die vraag, hoe gee ons dan nou sin aan ons lewens in hierdie wêreld waar rekenaars klaarblyklik met die mens gekoppel gaan word en ons superintelligentie gaan kry? En dan probeer hy antwoord en sê hy iets soos, die mens soek eintlik maar na geluk en dat jy geluk in waarheid vind. Nou, hierdie vraag wat hy vra na die sin van die lewe, is 'n oeroue vraag. Hy is nie die eerste een wat dit vra nie, en ons ook nie. Dit is nog alle tye gevra. Nou, ek het hierdie tema gekies, omdat ek baie diep onder die indruk van die sirkelgang van die lewe is. Ek wil nou net sien waar ek nou is met hierdie skyfies. Ek wil net vir julle dit wys. Ek gaan aangaan. Ja, die lewe is siklies, en daarmee kan julle nie met my strei nie. Daar is dag en nag, daar is somer, herfs, winter en lente, daar is lewe en dood. Dit herhaal oor en oor in siklusse. Begin weer en hou maar weer op. En op 'n persoonlike vlak het hierdie sirkelgang van die lewe baie sterk in die eerste 6 maande van my lewe voor my kom staan. En ek is oortuig dat ek sonder teespraak kan sê dat elkeen van julle wat vanoggend hier is, 'n storie kan vertel oor die siklusse in julle lewe. Oor die landskappe waardeur julle reis, dat dit soms moeilike en swaar landskappe is waardeur julle reis, of dat dit soms lig en vrolik is. Dat baie dinge in jou lewe gebeur van die begin van die jaar af. In my spreekkamer reis ek dikwels saam met baie moeilike landskappe wanneer mense worstel met diep vrae in die lewe. My storie is, klein Isabou, so Zoe, in julle lewe het ingekom, en as daar 'n mensie in jou lewe inkom, dan verander dit die lewe drasties in jou hele wêreld. Isabou het te vroeg gekom en sy het ons hele lewe kom omkrap in die siklus van haar lewe met die geboorte. Maar net nadat sy gekom het, het my oudste broer, wat 75 is, gesterf, en dit was goed, want ons het vrede, want hy het sy lewe gehad, en hy was siekerig, so ons het dit verwag. Maar 3 dae daarna besluit my tweede oudste broer, maar dat hy ook nou wil sterf. En daar gaan hy dood, sê ek vir myself, as derde seun van 3, jong dinge gebeur in 3, jy moet nou pas op. Die punt is, ons leef en ons sterf. Ons raak gebore en ons sterf, die lewenssiklus. En dan is my vraag, hoe gee ons sin aan ons lewens? Nou, een van die maniere waarop ons sin aan ons lewe gee, is deur rituele. Nou, ritueel het ek gaan kyk, is aksies wat op 'n sekere manier uitgevoer word, en dikwels in religieuse handeling ook het. Maar so het ons ook oggendrituele. Jy borsel jou tande op 'n sekere manier. Ons hou by 'n vuurstop stil, en dan is daar 'n ritueel hoe die verkeer gereguleer word. So, rituele reël die lewe, maak die lewe vir ons maklik. Dit gee sin aan die lewens, aan ons lewens. In alle kulture vind ons rituele, verskillende rituele, wat orde bring. Dit help ons ook om ons lewens op 'n dieper vlak te orden en sin aan die lewe en lewensritmes te gee. Dit word soms ook deurgangsrites genoem. Ritueel waar ons aan die begin van 'n nuwe lewensfase staan. In ons kultuur, weet ons, het matriekafskeid verskriklike ding geword. Dit sê, nou is jy klaar met jou skoolloopbaan en nou begin jy die volwasse lewe. Huwelike het nog groter geword, waar jy sê, ek eindig nou my enkelloper bestaan en ek begin saamleef met iemand. Dis 'n ritueel wat belangrik is in die ordening van die samelewing. En so is die doop in ons kultuur 'n baie belangrike deurgangsrite, of soos dit ook genoem word, 'n sakrament, omdat ons glo dat God daarby betrokke is. Ons maak ons kinders deel van ons groter geloofsgemeenskap waaraan ons behoort, en verklaar dan in Openbaar dat ons hulle sal versorg en beskerm, dat hulle vir God en vir ons kosbaar is, en ons vier hulle aankoms. En dit is hoekom ons dan nou ook hier, as deel van ons singewing, hierdie 2 kinders gaan doop. Ek het dit mooi geskat by 25 oor. So, ek gaan nou, as deel van die preek, die doop aan die kinders bedien. Ek gaan vra dat Elton John op 'n ander manier vir ons vertel van die sirkelgang van die lewe, met Tim Rice se song, The Circle of Life, uit The Lion King. En dan, terwyl die musiek speel, kan julle 2, François en Jean-Lou en Liesel en Rian, kan hier na vore kom, en dan kan die kindertjies rustig ingebring word, en dan sal ek die doop aan hulle bedien. So, kan ons net die musiek kry, en kan ek graag ek wil graag net die PowerPoint ook hê. Julle is die ouers is kinders van die gemeente hier. Rian het hier groot geword, hy kom baie jare al hierheen. En Jean-Louis en François woon nou hier by ons in die gemeente. Nou, ons bring vanoggend hierdie kinders in die sirkel van die lewe in. En daarom lig ek net binne in ons konteks as gelowiges vir julle kortliks die volgende uit die doopformulier. Ons doop ons kinders omdat ons glo dat die Here 'n verbond met ons en ons kinders gesluit het. Ons glo dat God hierdie kinders aanneem en hulle insluit in hierdie geloofsgemeenskap. Dat die doop is 'n teken van die verbond. Dit is 'n sakrament of ritueel waarin dit 'n bindende ooreenkoms is tussen God en ons en God en hierdie kindertjies. In hierdie ooreenkoms glo ons dat God hulle as sy kinders aanneem. Ons glo dat Christus gekom het om hierdie verbond deur sy verlossingswerk op 'n nuwe manier te kom inklee. Die doop is die bewys dat ons kinders binne die geloofsgemeenskap deel is van ons lewens en dat God van sy kant af ons kinders insluit in die verbond, al verstaan hulle dit nie. Die doopverbond is 'n geskenk van God aan ons en aan ons kinders. En nou moet julle vier ouers op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat ons kinders in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die leer van die verlossing is? En beloof julle om julle kinders, Zoe en Isabel, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Rian en Liesel, wat is julle antwoord? François en Jean-Louis, wat is julle antwoord? Ek gaan nou die doop bedien aan Zoe van Wyk. Ik zal jou net een beetje nader brengen hier zo. Zoe van Wyk, ik doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Isabel Susan Vermeulen, ek doop jou in die naam van die Vader. En van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek moet hierdie doopseels aan julle oorhandig. Ekskuus dat ek tog soos 'n oupa is. Baie geluk, en ek moet sommer so aan jou vat. Dit is die doopseël en 'n boekie. En vir jou ook geluk, hoor. François, Jean-Louis. Baie dankie. Die kindertjies kan nou maar weer na die oumas toe gaan. En dan sal ons nog so 10 minute aangaan met die preek. Die vraag wat ek in die begin van die diens gevra het, is, wie is die God wat ons glo, wat ons vandag hier ontmoet het en wat hierdie kinders op hulle naam kom noem het? Uit die Bybel as geloofsboek word die vraag op baie plekke en op baie maniere in verskillende kontekste gevra. Op 'n dag lang, lang gelede, het Moses ook hierdie vraag gevra: wie is hierdie God wat vir die Israeliete moet help om sin te vind terwyl hulle as slawe in Egypte is en blootgestel is aan die kultuur van die Egiptenare, waarskynlik nie eers meer onthou het wie hulle God is nie. Ons ken die verhaal van Moses en die brandende doringbos. Nou moet ons onthou, hierdie verhale is eers oorvertel. En dan is dit later neergeskryf, van geslag tot geslag. En die idee hier is dat die narrators, die verhale, die mense wat die verhaal vertel het, in die context van Moses eintlik twee tradities by mekaar gebring het. As ons dan mooi gaan kyk, lyk dit of die vertellers van hierdie verhaal moontlik twee gedagtes gehad het. Die een traditie is die van 'n mystieke God en die van die God wat in ons lewensverhale inkom. Die twee, die een van die mystieke God, die een van die God van jou voorvaders, die God van jou vader Abraham, Isaac en Jakob, die een wat jou in jou story kom ontmoet. Moses vra, hoe moet ek vir hulle sê, wat is sy naam? Eerste antwoord is, vreemd, mystiek, ek is wat ek is. Sê, ek is het jou gestuur. Nou, hierdie ek is die vertaling van die werkwoord Yahweh, wat ons nou weet wat die naam van die Here is, die vertaling, maar dit beteken om te wees, to be. So, die mystieke antwoord van ek is, stuur jou. Dit is eintlik 'n werkwoord. En as verduideliking gee God dus 'n baie diep spirituele mystieke antwoord. En openbaarheid daardie kant van hom. 'N God wat beleef word in die moment waar daar 'n bewussyn van God se teenwoordigheid is. Daardie God. Is iets mysterieus, spiritueel teenwoordig in hierdie antwoord. Mense ook seker kon praat van 'n meditatiewe of 'n kontemplatiewe ontmoeting met God, oor wie God is. 'N Bewus wees dat ek in God se teenwoordigheid is en op heilige grond staan. Die ander tradisie verwys na die verhaal van die Israeliete. Die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Kyk na julle geskiedenis, die storie waar julle vandaan kom, die verhaal van jou voorvaders, die geloofsgroep waaraan jy behoort, die storie van jou ma en jou pa, jou ouma en jou oupa. En dit is ook wat die doop aan ons kom sê. Die doop is iets mystiek. Dis vreemd, 'n bietjie water. Maar hierin lê tog baie, baie diep mystieke element van ons bring ons kinders in ons lewens in. Ons glo dat God hulle ook erken vir wie hulle is, op 'n mysterieuse manier. Maar tog het ons ook 'n story waar ons kan, wat ons kan vertel van toe ek gedoop is. Toe my pa en my ma my gedoop is, vertel hulle toe my oupa en ouma my ma en pa gedoop het. So God kom ook in ons wêreld, in ons stories in. En dalk lê die antwoord vir die vraag na die sin van die lewe in die erkenning dat daar 'n mystieke, spirituele element is waarmee ons as Homo sapiens ook moet gaan lewe. Dat ons glo in 'n God wat gans anders is, wat nie eintlik in woorde gesê kan word nie, maar wat gevoel kan word, wat beleef kan word. En dan moet ons dalk ook vir mekaar sê, maar ons sien ook God in mekaar, as ons in families na mekaar kyk, as ons as vriende langs mekaar staan, as ons as geloofsgenote mekaar se smart ook dra in tye van moeilikheid. En as ons hierdie twee moontlikhede verder probeer vertaal, beteken dat ons iewers erkenning moet gee aan die spirituele en mystieke deel van ons eie lewe en ons eie ervaring van God. Ek het aan die begin na drie boeke van Harari verwys. Ek wil graag drie ander boeke ook wys. Daar is die twee tradities, mystieke en die spirituele, en dan die ander een, die narratiewe. Daar is neurowetenskaplikes, Newberg en Waldman, hulle is dokters, wat klomp boeke geskryf het, maar onder andere daar die drie boeke. Die een is Born to Believe, God, Science and the Origin of Ordinary and Extraordinary Beliefs. Dan, ek het hier een ander boek op, Why God Won't Go Away. Hy het daar, wat ek daar op het, is Why We Believe What We Believe, vanuit die neurowetenskappe. En dan die ander boek, How God Changes Your Brain. Nou weer, sonder om te poog om 'n opsomming van hierdie boeke te gee, kom dit daarop neer dat spiritualiteit en meditasie op 'n neurofisiologiese vlak, met ander woorde, hier in jou kop, hier in die coconut hier binne, kan mens gaan kyk wat gebeur wanneer jy 'n spirituele moment het. En dit is wat hulle ook gedoen het. En hulle sê dat ons het die vermoë om angs en spanning en negatiewe denke om te draai wanneer ons mediteer, wanneer ons positief dink en wanneer ons met God in ontmoeting kom. Dit gebeur volgens die skrywers omdat dit alles binne in die brein gebeur. Omdat ons 'n fisiese brein het, maar omdat ons ook 'n bewussyn het of 'n mind het. 'n Bewussyn is om te weet dat ek is. Ek is. Want jy is. God is. Miskien is daar ook iets van ek is in ons. Iets van God in ons. Waarop dit dan neerkom, is dat wanneer ons mediteer of stil word, die brein rustiger word en ons God op 'n wonderlike manier kan ervaar. My vraag aan jou is, waar vind jy rus vir jou siel? Waar raak jy stil? Moet jy dalk op 'n motorfiets gaan klim om jou kop skoon te kry? Moet jy dalk kuns inspan om jou te help wanneer jy skilder om deur jou lewensiklusse te beweeg? Moet jy dalk 'n vuur iewers aansteek en in die vuur kyk? Waar word jy stil? Hoe kom jy tot rus as jy angstig word? Want jy het die vermoë as Homo sapiens om God te ontmoet en tot vrede te kom. Sorg dat jy nie jou mystieke verwaarloos nie. Ek haal aan. Ek het daai prentjie van die brein, die anterior cingulate is daai groen en blouerige kleur wat daar deur die brein gaan. Julle weet dit is die binnenkant van die brein. Nou sê Waldman, the anterior cingulate allows you to experience God as loving and compassionate. It decreases anxiety, guilt, fear and anger by suppressing activity in the amygdala. En dit word gedoen veral deur die anterior cingulate wat die blou deeltjie is van daardie sirkeldeel. Dit is waar daar aktiwiteit waargeneem word in die brein wanneer ons mediteer. So wat ek vir julle kom sê is dat daar is 'n ontmoeting met God op 'n misterieuse wyse moontlik wanneer jy mediteer. Maar die ontmoeting met God, en daarmee sluit ek af, lê ook daarin dat ons na ons geskiedenis en ons verhale moet kyk. Dat ons na mekaar moet kyk. Dat ons stories moet vertel van oumas en oupas wat gelowige mense was. En ma's en pa's wat gelowige mense was. En hoe God ook met hulle 'n pad geloop het. So onthou wat jy vandag gehoor het. As jy ooit gevra word, wat is die naam van jou God? Dan kan jy sê, my God se naam is, ek is. En hy is ook die God van my voorvaders. Die God van geslagte tot geslagte. En ons het dit in die doop gesien. Kom ons bid saam. Here, ons staan maar so ietwat verwonderd wanneer ons by die mystieke en die mysterieuse kom. Maar ons sê ook dankie dat ons water het wat vir ons in die doop herinner dat U is, dat ons is en dat ons bestaan, betekenis in U kry. Dankie dat ons familie mag hê. Dankie dat ons 'n kerk mag hê. Dankie dat ons vriende mag hê. Help ons om ook U hande en U oë en U voete vir mekaar te wees. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons offergawes en daarna kan gaan ons die slotsang sing.